У эфіры радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Яшчэ трох удзельнікаў працэсу 14 пакаралі абмежаваннем волі без накіравання ў спецкамендатуры. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што рыхтуецца падпісанне канкардату з Ватыканам. На 74-м годзе жыцця памёр амерыканскі кінарэжысёр, актор і прадусер Сідні Полак. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў распрацавалі законапраект аб правах спажыўцоў жыллёва-камунальных паслуг. Новы закон дазволіць жыхарам самастойна выбіраць жэсы або адмаўляцца ад паслуг дрэнных сантэхнікаў і дворнікаў. У Мінску адкрылася мемарыяльная дошка ў гонар Янкі Брыля. Гэта ды іншае пасля навінаў. У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаю. Грузія патрабуе ад Расіі выбачэнню і кампенсацыі кошту беспілотнага самалёта, збітага над Абхазіяй 20 красавіка. Расійскаму паслу ў Тбілісі Вячаславу Каваленку была ўручаная нота пратэсту. Праз дзень як назіральнікі ААН прадставілі вынікі ўласнага расследавання абставіну знішчэння самалёта. Паводле высноваў экспертаў ААН, самалёт збілі расійскія вайскоўцы. Такім чынам міжнародныя спецыялісты пацвердзілі версію Грузіі таго, што адбылося. Масква сцвярджае, што грузінскі самалёт-выведнік быў збіты супрацьракетнымі сродкамі Абхазіі. Расійскае міністэрства замежных справаў назвала вынікі расследавання ААН тэндэнцыйнымі і неаб'ектыўнымі. Сёння ж Еўразвяз заклікаў Расію патлумачыць абставіны інцыдэнту, збіты над Абхазіяй грузінскім беспілотным самалётам. МАГАТЭ ў спецыяльнай справаздачы адзначае, што Іран працягвае работы для ўзбагачэння урану і дагэтуль не атрымана доказаў мірнага характару ядзерных праграм Тэгерану. Справаздача кіраўніка МАГАТЭ Махамеда Аль-Барадея ў панядзелак была накіраваная дзяржавам сябрам рады кіраўнікоў МАГАТЭ. Іран сцвярджае, што апошняя справаздача МАГАТЭ сведчыць якраз пра мірны характар ядзернай праграмы. Паводле інфармацыйнага агенцтва ФАРС, з такой заявай выступіў прадстаўнік Тэгерану ОАН Алі Азгар Салтанье. Расія можа адклікаць прапанову аб сумесным ЗША выкарыстанні габалінскага радара ў Азербайджане, калі ў Еўропе будуць разгорнутыя элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны. Пра гэта заявіў прадстаўнік расійскага міністэрства абароны Яўгені Бужынскі. Паводле ягоных словаў, габалінская радыёлакацыйная станцыя была прапанавана ў якасці альтэрнатывы планам Вашынгтону размясціць элементы супрацьракетнай абароны ў Польшы і Чэхіі. Улады Мьянмы працягнулі на год хатні арышт лідаркі апазіцыі лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Су Джы. З апошніх 18 гадоў лідарка апазіцыі 12 правяла пад хатнім арыштам. Тым часам паліцыя Мьянмы затрымала каля двух дзясяткаў апазіцыі, паплечнікаў Су Джы, пасля маршу да месца, дзе пад хатнім арыштам знаходзіцца іх лідарка. Вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вынесеныя прысуды яшчэ тром удзельнікам працэсу 14. Паўлу Вінаградаву і Магілу Субачу прысудзілі па 2 гады абмежавання волі, непаўнагадоваму Максіму Душуку 1,5 года, без накіравання ў спецкамендатуры. Справу 14 завялі за групавыя дзеянні, якія нібыта мелі вынікам грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. 23 красавіка суд пакараў штрафамі і абмежаваннем волі 9 чалавек. Андрэя Кіма абвінавацілі яшчэ і ў пагрозах міліцыянту падчас дэманстрацыі 21 студзеня і зняволілі на 1,5 года. Пра вынікі сённяшняга працэсу паведамляе Любоў Лунёва. Суддзя Валеры Есьман даволі хутка зачытаў прысуд. Ён папрасіў такую магчымасць, каб агучыць толькі рэзулятыўную частку прысуду. Ён прызнаў усіх трох, Паўла Вінаградава, Максіма Дашука і Міхаіла Субача, вінаватымі ў грубым парушэнні грамадскага парадку і пакараў Максіма Дашука як непаўналетняга абмежаваннем волі на 1,5 гады, а Міхаіла Субача і Паўла Вінаградава на 2 гады. Побач са мной зараз знаходзіцца Міхаіл Субач, і ён сам выкажацца на гэты конт. Ну, я лічу гэты прысуд вельмі несправядлівым, лічу сябе невіновным. Ну, згодна з логікай судовага паседжання, якое шло, я меркаваў, што будзе больш мяккі прысуд, але вось у рэшце-рэшт атрымалася, што нам далі такі ж прысуд, як і астатнім хлопцам. На агалошанне судовага прысуду прыйшлі палітыкі Мікола Статкевіч, а таксама Вячаслаў Сіўчык, а таксама прадстаўнікі амбасады АБСЕ і назіральнікі. На суд прийшли таксама паплечнікі актывістаў, якіх толькі што пакаралі, а таксама актывісты з розных моладзевых арганізацый на знак салідарнасці са сваімі сябрамі. Перадавала Любоў Лунёва. Яшчэ раз нагадаю, па справе 14 10 чалавек ужо асуджаныя. Сямёра з іх пакараны абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру, двое аштрафаваныя. Андрэй Кім пазбаўлены волі на 1.5 года. Яшчэ адзін студэнт-каліновец Аляксандр Баразенка абвешчаны ў крымінальны вышук. Дарэчы, сёння ў Варшаўскім універсітэце палітыкі з дэлегацыяй аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі мелі размову з кіраўніком стыпендыяльнай праграмы імя Кастуся Калінаўскага, доктарам Яном Маліцкім. Мы прасілі польскі бок па магчымасці дапамагаць нашым юнакам і дзяўчатам лепш акліматызавацца ў чужой краіне, сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода адзін з удзельнікаў дэлегацыі Віктар Карніенка. Тым часам лідары АДС знаходзяцца ў Варшаве, а лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і старшыня аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец у Брусэлі сустракаюцца са старшынём Еўрапейскага парламенту Гансам Гертам Пётэрынгам. Афіцыйна паведамляецца, што сустрэча звязаная з перадачай беларускімі палітыкамі ў Еўрапарламент 50 тысячаў подпісаў незадаволеных законам аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацый. Раней гэтыя подпісы былі перададзеныя ў адміністрацыю прэзідэнта, Канстытуцыйны суд і Палату прадстаўнікоў. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што рыхтуецца падпісанне адмысловага пагаднення канкардату з Ватыканам. Яшчэ ў 90-х годах мінулага стагоддзя дзяржава падпісала дакументы аб супрацоўніцтве з Беларускай праваслаўнай царквой. У чым перавага дакументальна пацверджанага пагаднення, высвятляў Ігар Карней. Што сабой уяўляе канкардат? З такім пытаннем я звярнуўся да прадстаўніка сакратарыяту канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі ксяндза Аляксандра Амельчэні. Канкардат – это дакумент, які рэгулюе адносіны ў дадзеным выпадку Ватыкана і дзяржавы пад назвай Беларусь. Рэгулюе, перш за ўсё, пытанні рэлігійныя, взаемаадносіны дзяржавы і касцёла ў дадзенай краіне. Што тычыцца касцёла каталіцкага на Беларусі, ён адкрыты на падпісанне канкардату. Іерархі лічаць, што гэты дакумент патрэбны, што патрэбна вызначыць шляхі, менавіта якія б маглі дапамагчы развівацца касцёлу тут і нейкім чынам падкрэсліць існаванне і дзейнасць касцёла менавіта ў сферы рэлігійнай, сацыяльнай. Гуляк казаў, што такіх пагадненняў у свеце ўвогуле зусім мала. Сапраўды, гэта даволі унікальныя дакументы, іх не так шмат у свеце, але не так мала, я б сказаў. Гэтыя дакументы падпісаны многімі краінамі свету, Еўропы, у прыватнасці з нашымі суседзямі. У Польшы, напрыклад, у Літві існуе такі дакумент. Сітуацыя ў Беларусі унікальна, і таму гэты канкардат, калі ён будзе мець месца, сапраўды будзе такім унікальным дакументам у тым сэнсе, што ён будзе закранаць такія рэчы, которые, магчыма, у іншых краінах проста не існуюць. У камітэце ў справах рэлігій і нацыянальнасцяў не каментуюць, калі менавіта будзе падпісаны канкардат з Ватыканам. Вярнуўшыся з гарадзенскай камандзіроўкі, некія тэрміны мусіць агучыць сам упаўнаважаны ў справах рэлігій і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка. Не маюць наконт гэтага ніякай інфармацыі і ў сакратарыяце канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. У Беларусі дамінантная рэлігія лічыцца праваслаўе. Кіраўнікі краіны на вялікія рэлігійныя святы наведваюць царкву, а ў 2006 годзе мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыярш экзарх усяе Беларусі Філарэт уганараваны званнем Героя Беларусі. Ад канца 90-х 20-га стагоддзя цэлы шэраг дзяржаўных установаў падпісалі ўласныя пагадненні з Беларускай праваслаўнай царквой. Гэта не толькі структуры агульнай гуманітарнай скіраванасці, але нават сілавыя ведамствы, сярод якіх Міністэрства ўнутраных справаў, Міністэрства абароны, памежныя і мытныя камітэты. Упаўнаважаны ў справах рэлігій і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка на выязной калегіі ў горадні падкрэсліў, дакумент, які мяркуецца падпісаць з Ватыканам, будзе яшчэ вышэйшага ўзроўню, чым з Беларускай праваслаўнай царквой, паколькі гэта будзе канкардат паміж Рэспублікай Беларусь і дзяржавай Ватыкан. Дакументам, у прыватнасці, будуць замацаваныя прававыя нормы стасункаў паміж дзяржавамі ў розных пытаннях. Расказаў Ігар Карней. Ці можна сказаць, што стаўленне беларускіх дзяржаўных органаў да каталіцкай царквы апошнім часам мяняецца ў пазітыўны бок? Пра гэта мы паговорым менш як праз хвіліну, а пакуль што нагадаю, што ў Менску ўвесь час працуе тэлефон аўтаадказнік. Наш нумар ранейшы 266-39-52. Кто для меня звонки на свободу? Это ранецое оставить на аутоотказнику свое меркование і ўвечары маё меркаванне чуе ўся краіна. Раніцой ставіць на аўтаадказніку сваё пытанне і ўвечары получыць адказ на гэтае пытанне. І прычым гэта вельмі добра, калі Радыё Свабода прадстаўляе такой шанс простаму грамадзяніну Рэспублікі Беларусь. Тым больш, што ні адзін дзяржаўны тэлеканал і радыё гэтай магчымасці не прадстаўляе бясплатна. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. У аглядзе званкоў на свабоду, які выйдзе ў эфір у наступнай гадзіннай частцы праграмы, сёння дырэктарка Баранавіцкай бібліятэкі Людміла Максімовіч будзе тлумачыць, чаму не адбылася сустрэча з беларускімі і шведскімі літаратарамі. А старшыня аб'яднання таварыства беларускай школы на просьбу слухача выкажа сваё меркаванне, чаму чыноўнікі міністэрства адукацыі разглядаюць магчымасць аб'яднаць два прадметы: усясветная гісторыя і гісторыя Беларусі ў адну дысцыпліну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Такім чынам, Беларусь рыхтуецца да падпісання канкардату з Ватыканам. Пра гэта нядаўна паведаміў упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Рэспублікі Беларусь Леанід Гуляка. Як выглядае сёння міжканфесійная сітуацыя у краіне? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць сустаршыня арганізацыйнага камітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Алексей Шэйн і філёзаф Валянцін Акудовіч. Вядзе «Экспертызу свабоды» Віталь Цыганкоў. Сайт рымакаталіцкага касцёла ў Беларусі публікаваў інфармацыю пра тое, што Беларусь рыхтуецца да падпісання канкардату з Ватыканам. Дарэчы, магчыма, тут будзе узгадаць, што, напрыклад, сёлета ўпершыню Александр Лукашэнка на каталіцкі вялікдзень наведаў касцёл. Гэтыя ці іншыя факты ці пераконваюць вас у тым, што стаўленне беларускага кіраўніцтва да каталіцкай царквы апошнім часам мяняецца ў лепшы бок? І калі мяняецца, калі вы так лічыце, то чаму, на вашу думку, гэта адбываецца? Валентын Акудович, ваша меркаванне. Перадусім, мне гэта навіна надзвычай усцешыла. І мне хацелася бы, каб дамова сапраўды была падпісана, і яна была важкая, грунтоўная і плённая. Бо ў гістарычным лёсе нашых земляў роля каталіцкай царквы была заўсёды надзвычай істотная. І нават тады, калі нашы землі былі далучаны да Расійскай імперіі, калі тут запанавала праваслаўная царква, роля каталіцтва ўсё равно заставалася вельмі істотнай. І таму, калі зараз гэтай дамовай яна як бы будзе легітымізаваная, то гэта бесспрэчна будзе казаць на карысць і, калі загодна, нашых уладаў, і на карысць таго, што Захад, лацінскі свет пачынае ўсё больш цікавіць нашу ўладу, і я думаю, што вось гэтым актам мы ў пэўным сэнсе робім істотны крок у еўрапеізацыі саміх сябе. Дзякую, Валентын. Алексей Шэйн, вам фактычна тое ж самае пытанне. Ці бачыце вы прыкметы нейкага змянення стаўлення афіцыйных уладаў да каталіцкай царквы? Калі так, то чым, на вашу думку, гэта выклікана? Найперш нейкімі ўнутранымі сацыяльнымі прычынамі, ці гэта выклікана вонкава-палітычнымі прычынамі, а менавіта прычынамі, якія ляжаць за межамі Беларусі? На маю думку, дамова аб тым, што мусіць быць падпісаны канкардат з каталіцкай царквой, гэта з'ява, як я не разглядаю, яна ўсё-такі больш становчая ў любым выпадку. А мы можам толькі сапраўды меркаваць і будаваць нейкія гіпотэзы аб тым, якія чыннікі падштурхнулі сённяшнюю ўладу да гэтага кроку. І на маю думку, тут ўсё ж такі большую ролю адыгрывае не столькі нейкі там замежны еўрапейскі ціск, паколькі Еўропа, яна, асабліва заходняя Еўропа, яна мае ўсё-такі моцную секулярызацыю, і грамадства там не звяртае ўвагі асабліва на духоўны чыннік. Галоўная роля тут адыгрывае сітуацыя ўнутрыпалітычная, жаданне атрымаць падтрымку ад адной з інстытуцый вельмі ўплывовых. Гэтае жаданне, яно і вымушае ісці на падпісанне пэўных дамоваў. Сам факт заключэння дамовы — гэта з'ява становчая, але самае галоўнае, каб у каталіцкай царквы не патрабавалі за гэта плату нейкай лаяльнасцю ва ўсіх пытаннях, у тым ліку і ў пытаннях грамадскага жыцця. Цяжка ўявіць, як гэта можа быць унесена ў нейкія дакументы. Гэта можа быць некая дамова на ўзроўні тых людзей, якія будуць падпісваць неўнесеная ў дакумент. Дамова на словах. Зноў жа кажу, это все-таки гіпотэзы, якія мы можам выстаўляць. Канешне ж, дадзены канкардат, ён магчыма спросціць пытанні сацыяльнай працы. Ці не будзе, зноў жа, платай за гэта маўчанне ў іншых пытаннях, вот это праблема на самой справе. Працяг экспертызы свабоды з удзелам сустрашыні арганізацыйнага камітэту партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Алексея Шэйна і філозафа Валянціна Акудовіча праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Яшчэ трох удзельнікаў працэсу 14 пакаралі абмежаваннем волі без накіравання ў спецкамендатуры. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што рыхтуецца падпісанне канкардату з Ватыканам. На 74-м годзе жыцця памёр амерыканскі кінарэжысэр, актор і прадусар Сідні Полак. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў распрацавалі законапраект аб правах спажыўцоў жыллёва-камунальных паслуг. Новы закон дазволіць жыхарам самастойна выбіраць ЖЭСы альбо адмаўляцца ад паслуг дрэнных сантэхнікаў і дворнікаў. Прэм'ер-міністр Сідорскі прыгразіў кіраўнікам міністэрстваў і ведамстваў пазбаўленнем адпачынку, калі яны не актывізуюць прыцягненне інвестыцый у эканоміку. Паводле міністэрства фінансаў, распрацоўшчыкі падатковай рэформы прапануюць увесці адзіную стаўку падаходнага падатку памерам у 12%. У Менску на доме нумар 78 па праспекце Машэрава адкрылася мемарыяльная дошка ў гонар беларускага пісьменніка Янкі Брыля. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сустрашыня арганізацыйнага камітэту партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Алексей Шэйн і філозаф Валянцін Акудовіч працягваюць дыскусію ў экспертызе свабоды пра планаванае падпісанне Беларусю канкардату з Ватыканам. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Як сёння, на вашу думку, выглядае міжканфесійная сітуацыя ў Беларусі? Ці ўсё-такі і сённяшыя застаюцца адны цэрквы больш прыбліжаныя да кіраўніцтва, а іншыя падпадаюць пад стаўленне не такое пазітыўнае? Розныя рэлігіі і рэлігійныя супольнасці маюць і надалей будуць мець розную вагу. Разам з тым, мне здаецца, што гэты крок нашых уладаў падпадае пад агульную тэндэнцыю, якая пачынае праяўляцца ва ўсіх сферах жыцця, ад палітыкі і эканомікі, і ўжо сягае ў духоўную сферу. Гэта вельмі значная прыкмета таго, што наша ўлада нарэшце канцэптуальна адмаўляецца ад аднавектарнай палітыкі, завязанай, зразумела, на Расію. Як распродаж маёмасці, як палітычныя кантакты з самымі рознымі і нечаканымі часам партнёрамі, так і вось гэты абсалютна нечаканы акт сведчыць, што ўлада зразумела і адчула сэнс і смак і нейкую слушнасць у тым, каб быць адразу ў розных вектарах. Ну, па-першае, яны адзін аднаго гарманізуюць, яны адзін аднаму супрацьстаяць і не даюць нейкай сіле становіцца дамінуючай, але што можа самае істотнае, яны тоесныя і нашай землі, і нашай гісторыі, і нашай ментальнасці. Бо заўсёды ў калектыўнай свядомасці беларусаў каталіцызм, касцёл прысутнічалі як рэальны і істотны яе складнік. Мне здаецца, што гэта ляжыць у пласціне агульнай тэндэнцыі сёння дзяржаўнай ідэалогіі. Алексей, вы сустрашыня арганізацыйнага камітэту партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Я думаю, што вам вядомы многія факты, калі ўлада ўсё-такі не так спрыяльна ставіцца да прадстаўнікоў некаторых рэлігійных канфесіяў, можа быць, найперш пратэстанцкай, да і іншых нехрысціянскіх, напрыклад, канфесіяў. Наколькі вы згодны з той высновай, якую зрабіў Валянцін, што ўлада адмаўляецца ад аднавектарнай палітыкі і цяпер ужо не робіць адназначную стаўку толькі на Расію в палітычным сэнсе і праваславія ў сэнсе духовным? Пачынае адмаўляцца, і толькі пачынае. Пачынае, Валянцін Акудовіч добра паправіў. я тут бачу не столько геополитику, сколько внутреннюю политику. На жаль, Европа перестала быть христианским континентом. Большая заходноевропейских краин, яны живут далеко, не теми стандартами, которые записаны в Библии, принимают законы, которые просто категорично суперечат моральным тем законам, которые есть в Новом Заповете, в Библии вовсе. На мою думку, все ж таки главная задача влады – это ориентироваться на поддержку внутри страны и найти у особи католической церкви один из институтов, который стал бы, коли не вельми лояльным, то вельми нейтральным у плане громадской и политической активности. Третья великая христианская конфессия – протестанты. Яны, як зазнавали переслед, так и зазнают зараз. Держава, покольки она не разглядая протестантскую конфессию, як ту конфессию, на которую можно обоперться во внутренней политике, а худшее разглядая, як, ну, тени частку оппозиции. До речи, недавно Лукашенко в послании парламенту сказал, что они вообще хуже, чем оппозиция, кажучи про протестантов. Это говорит про то, что держава мает такой вельми дифференцированный подход. То есть те организации, те инициативы, те конфессии, на которые они могчимо различивать у якости трансляторов державной идеологии, они притесняются и думают, что будут притесняться далее. У экспертизе свободы удельничали сустаршиня Организационного комитета партии Белорусской христианской демократы Алексей Шейн и философ Валентина Кудович. Вел передачу Виталь Цыганков. Вы слухаете Радио Свобода. Незадоволеныя працай прыбіральшчыц, сантэхнікаў ды іншых супрацоўнікаў ЖЭСаў жыхары шматкватэрных дамоў змогуць неўзабаве ў рамках закону адмовіцца ад іхных паслугаў. Прынамсі, гэта паабяцалі сёння распрацоўшчыкі законапраекту аб абароне правоў спажыўца жыллёва-камунальных паслуг. Депутаты провели у Палаты представников специальную прессовую конференцию. Захование теперешних коштов, а поготов их зменьшения яны не гарантовали. С протягом темы Владимир Глот. Депутатки Ольга Абрамова и Ганна Бурова лічаць. Мод законопроекту у тым, што ён дае механізм вырашэння спрэчак паміж спажыўцамі і выканаўцамі. Калі ён будзе прыняты, дык кожны жыхар зможа скарыстаць незалежную экспертызу. І прадстаўнікі ЖЭСаў ды падобных структураў, калі захочуць аспрэчыць экспертнае заключэнне, вымушаны будуць звяртацца ў суд. Аднак, як высветлілася на прэсавай канферэнцыі, новы дакумент фактычна не закранае шматлікіх дзяржаўных манапалістаў, а менавіта яны забяспечваюць жыхароў вадой, газам, электрычнасцю. Эканаміст Міхаіл Залескі твердзіць, кардынальныя змены ў абслугоўванні насельніцтва без ліквідацыі дзяржаўнай манаполіі немагчымыя. Тут люди занялися нечим, не тем, чем треба. Тому что есть споживец послугов и есть продавец послугов. И не треба помеж ими никого ставить. И не треба на продавца робить монолит. У нас зробили монополиста. И як бы мы ни крутилися, як бы мы ни твичили с допомогой товариства споживцов, сутность не изменится. У нас и медицина так працуя, и школа так працуя, и жилево-коммунальная господарка так працуя. Конкуренции нема и не будет. И кольки бы мы ни скардилися, что ты тут не зробил, все равно не допоможет. Оглядальник Кастус Скуратович зауважая. Вся проблема життя такого, побытового життя, бытия советского громадянина была у тем, что ему все послуги оказывались державой. И он имел право скардиться иншим державным структурам, и это никакого плену не приносило. Как будет сама держава, про свои структуры, проверять працу інших структур. А у гэтай сітуацыі што это азначае, што я магу адказацца ад паслуг ЖЭКа і запрасіць нейкіх людзей, ну, прыватнікаў, скажам, нейкіх умельцаў, каб яны выканалі работу. Это зусім іншыя кошты будуць, таму што яны ж скарыстаюцца тым, што не маюць канкурэнцыі. Это з аднаго боку рынак, а з другога боку дзяржманаполія. Такія гібрыды ніколі нічого добрага не прыносяць. Праект новага закону падрыхтавала група дэпутатаў. Гэта рэдкая з'ява. Амаль усе законопроекты поступают теперь у палату альбо з ураду, альбо з администрации президента. Раней у Верховном Совете 12 и 13 скликання усё было наадварот. Удельник прессовой конференции Анатоль Красуцкий, які працуе у палате уже 3 скликання запар, подал наступную статистику. Если в первом созыве у нас было 48 законопроектов подготовленных депутатами, во втором 12, то в этом мы вышли на пару законопроектов, но считаю, что это достаточно очень значимый законопроект. сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» дэпутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі. А Міністэрства фінансаў і падаткаў ды збораў распрацавалі рэформу падатку на прыбытак, якая прадугледжвае адзіную для ўсіх грамадзянаў стаўку гэтага падатку. Прыхільнікі рэформы прагназуюць павелічэнне сумы сабраных з грамадзян грошай, але крытыкі папярэджваюць пра небяспеку сацыяльных пратэстаў, расказвае Алег Грузділовіч. У прэсавай службе Міністэрства фінансаў пацвердзілі планы рэфармаваць падатак на прыбытак, але не пракаментавалі дэталі магчымых навацыяў. Між тым, звестак пра рэформу даходзіць усё болей. Сутнасць зменаў – пераход на адзіную стаўку падатку – 12%. Зараз у Беларусі дзейнічае так званая прагрэсіўная стаўка, паводле якой людзі з большым прыбыткам плацяць больш, з меншым – меней. Шмат хто лічыць гэтую сістэму няўдалай, бо яна стымулюе багатых хаваць свае прыбыткі, каб ухіліцца ад вялікіх падаткаў. Будзе менш падатак, больш збяром, абяцаюць распрацоўшчыкі рэформы. Крытыкі адказваюць на гэта лічбамі статыстыкі. Амаль 90% беларусаў цяпер плацяць падатак на прыбытак у памеры 9%. І такім чынам падвышэнне стаўкі да 12 найперш ударыць па бедных, а багатыя толькі стануць багацейшыя. Што думаюць пра рэформу незалежныя эканамісты? Кіраўнік даследчага цэнтру Мізеса эканаміст Яраслаў Раманчук вітаў планы ўраду рэфармаваць падатак на прыбытак праз увядзенне адзінай стаўкі. Расія ўвяла, Грузія, Славенія, Польшча 2010 года ўводзіць, Літва ўвяла, Румынія, Балгарія. Вельмі шмат краінаў гэта ўводзяць і не здарма. Ні адна краіна яшчэ не мела негатыўных наступстваў у гэтым сэнсе. 12%, падкрэсліваю, пры іншых падаткавых рэформах гэта безумоўны пазітыў. Гэта значна паляпшае якасць у гэтай галіне. Калі ў нас 30%, но люди будут ездить фестравацца в России, як Россия показала, 13%, там легализовать свои капиталы. Тому мы повинны иметь конкурентоздольную податковую систему, и это, безумовно, крок в добром накерунку. Миколай Тоустик, экономичный глядальник газеты Коммунистической партии «Белорусский товарищ», поделяя боязнь, что одиная ставка податку на прибыток у 12% негативно давится на семейном бюджете простых людей. На думку Миколая Тоустика, уводить такий податок максимум только разом с певными льготами для бедных, иначе не позбегнуть новых социальных конфликтов. Обвестивши на президиуме Совета министров об тем, что усталевывается с наступного года один подоходный податок, насколько я ведаю, наместник министра финансов Харковец ни слова не сказал про те компенсации социальные, какие отримает та частка населения, якая потерпит от этого нововведения. И вот это, я думаю, настороживая. Як поставиться до плану реформы депутаты белорусского парламенту? Депутатка Ганна Бурова кажа, што прагаласуе за змены пры пэўных умовах. Рассматриваются предложения, я слышала выступление, что их защитят тем образом, что уменьшить необлагаемую базу, так и еще там какие-то меры защиты, то я тогда буду за. Депутатка Ганна Бурова. Вы слухаете Радио Свобода. Азарычы – пасёлак гарадскога тыпу ў Калінкавіцкім раёне, але гарадскога тут з кожным годам становіцца ўсё меней і меней. Закрываюцца прадпрыемствы, уцякае моладзь. Азарычы вядомыя далёка за межамі Беларусі лягерам смерці, створаным нямецкімі фашыстамі ў сакавіку 44-го году, у якім загінула каля 10 тысяч мірных жыхароў. Успаміны вязняў азарыцкага лягеру, а таксама думкі пра заўтрашні дзень маладых азарычцаў у чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды». Гэтая перадача выйдзе ў эфір на пачатку наступнай паўгадзіны. Вы слухаеце «Радыё Свабода». На 74-м годзе жыцця памёр выдатны амерыканскі кінарэжысэр, актор і прадусар Сідні Полак. Ягоныя фільмы добра вядомыя і беларускім гледачам. Слова кінакрытыку Вячаславу Ракіцкаму. Фільм 1969 году «Загнаных коней прыстрэльваюць ці не так» у савецкай інтэлектуальнай публікі выклікаў шок. Нічого падобнага мы раней не бачылі. 2 гадзіны на экране танцавальны маратон часоў амерыканскай вялікай дэпрэсіі 1930-х гадоў, зняможаныя ўдзельнікі якога гатовыя памерці за прыз. Глыбокая напружанасць дзеяння, ашаламляльны драматызм акторскага выканання. Тады мы ўпершыню бачылі і палюбілі акторку Джэйн Фонду. Фільм меў 7 намінацыяў на Оскара, і артыст Гіх Янг атрымаў прэстыжную статуэтку за лепшую мужчынскую ролю другога пляну. З усіх амерыканскіх рэжысэраў залатога часу амерыканскага кіно 1960-х і 70-х гадоў з гледзішча савецкага пракату найбольш пашанцавала Сідні Полаку і Стэнлі Крэймеру, Іх фільмы куплялі за палітычную і сацыяльную скіраванасць. Крытыка пісала пра крызіс буржуазна-амерыканскага грамадства, а савецкая публіка адкрывала для сябе невядомую ёй раней кінамову і імёны галівудскіх зорак. Скажу болей, менавіта дзякуючы карцінам Креймера і Полака мы па-сапраўднаму і пазнаёміліся з амерыканскім рэжысэрскім і акторскім мастацтвам. З выхадам на савецкія экраны фільму Полака «Загнаных коней прыстрэльваюць ці не так», «Тры дні кондара», «Жыццё ў доўг», «З Афрыкі Туцці», акторы Джейн Фонда, Барбара Стрейзанд, Роберт Редфорд, Дастын Хоффман, Мэрил Стрип уварваліся ў замкнёную савецкую прастору і пацяснілі з ліку любімцаў расійскіх кінозорак. Расказваў Вячаслаў Ракіцкі. У Менску 18:30 у ефіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч навіны. Грузія патрабуе ад Расіі выбачэнню і кампенсацыі кошту беспілотнага самалёта, збітага над Абхазіяй 20 красавіка. Расійскаму паслу ў Тбілісі Вячаславу Каваленку была ўручаная нота пратэсту. Праз дзень як назіральнікі ААН прадставілі вынікі ўласнага расследавання абставінаў знішчэння самалёта. Паводле высноў экспертаў ААН самалёт збілі расійскія вайскоўцы. МАГАТЭ ў спецыяльнай справаздачы адзначае, што Іран працягвае работы для ўзбагачэння урану і дагэтуль не атрымана доказаў мірнага характару ядзерных праграм Тэгерану. Расія можа адклікаць прапанову аб сумесным з США выкарыстанні габалінскага радара ў Азербайджане, калі ў Еўропе будуць разгорнутыя элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны. Пра гэта заявіў прадстаўнік расійскага міністэрства абароны Яўгеній Бужынскі. Улады Мьянмы працягнулі на год хатні арышт лідаркі апазіцыі лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Суджы. У Чылі масавыя арышты былых супрацоўнікаў сакрэтнай паліцыі і вайскоўцаў перыяду праўлення дыктатара Аўгуста Піначэта. Арыштаваны амаль 100 чалавек, якія падазраюцца ў выкраданні і забойстве людзей у часе так званай аперацыі «Коломба», якая праходзіла ў гады дыктатуры. Прэм'ер Канады Стывен Гарпер заявіў, што падтрымлівае праект рэзалюцыі парламенту, у якой галадамор ва ўкраіне ў 30-х годах мінулага стагоддзя з'яўляецца актам генацыду. Тады ад голаду памерлі мільёны чалавек. Гарпер зрабіў гэтую заяву ў прысутнасці прэзідэнта ўкраіны Віктара Ющэнкі, якому была прадстаўленая магчымасць выступіць на пасяджэнні абедзвюх палат канадскага парламенту. У Канадзе жывуць 1 200 000 украінскіх эмігрантаў. У ефіры Радыё Свабода працягваем навіны. Сёння пакаралі яшчэ трох удзельнікаў працэсу 14 за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя прысудзіў Павла Вінаградава і Міхаіла Субача да 2 гадоў абмежавання волі, непаўналетняга Максіма Дашука да 1,5, усіх без накіравання ў папраўчыя ўстановы. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што рыхтуецца падпісанне канкардату з Ватыканам. Маці віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, асуджанага на 2,5 гады пазбаўлення волі, накіравала скаргу ў камітэт правоў чалавека ААН. Аляксандр Мілінкевіч і Павел Севярынец у Брусэлі сустракаюцца са старшынём Еўрапарламенту Гансам Гертам Пётэрынгам, а дэлегацыя аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі знаходзіцца на запрашэнні польскага МЗС у Варшаве. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў распрацавалі законапраект аб правах спажыўцоў жыллёва-камунальных паслуг. Новы закон дазволіць жыхарам самастойна выбіраць жэсы або адмаўляцца ад паслуг дрэнных сантэхнікаў і дворнікаў. Паводле Міністэрства фінансаў, распрацоўнікі падатковай рэформы прапануюць увесці адзіную стаўку падаходнага падатку памерам 12%. Уладзімір Пуцін прызначаны старшынём Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы. Вы слухалі выпуск навінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Гэтая паўгадзінка дадзеная аўтарскім перадачам. Перш чым прагучаць падарожжы свабоды, пра тэму сённяшняй перадачы «Беларуская замежжа» раскажа яе аўтарка Таццяна Поклад. Беларусы, якія шукаюць палітычнага прытулку ў краінах развязу, сутыкаюцца з нечаканымі для сябе цяжкасцямі і бюракратычнымі перашкодамі, альбо нават і з адмовай і дэпартацыяй. Ці могуць атрымаць дапамогу і парады палітычныя ўцекачы з Беларусі ў еўрапейскіх краінах ад сваіх суайчыннікаў? Якая падтрымка ім патрэбная і як яны даюць рады сваім праблемам? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 15, а зараз падарожныя нататкі з метра Бартосіка, які наведаў пасёлак Азарычы, што ў Калінкавіцкім раёне. Наш карэспандэнт запісаў не толькі ўспаміны вязняў азарыцкага лагеру смерці, але і спадзяванні маладых на заўтрашні дзень. Каб зразумець карціну жыцця якога-небудзь мястэчка, часам дастаткова пагаварыць на вуліцы з першым сустрэчным чалавекам. Што праўда, у пасёлку гарадскога тыпу Азарычы людзі на вуліцах з'ява рэдкая, нават п'яніцы амаль не трапляюцца. У зарослым скверы каля помніка Леніну, пафарбаванага срэбнай фарбаю, на маё асцярожнае пытанне, як жывуць Азарычы, кабета гадоў 50 выдала ўсё, што набалела. Как живут Азарычы? Нам бы, конечно, хотелось, чтобы наш городской поселок полностью соответствовал на своему названию городского поселка. А как вы видите, здесь все-таки требуется очень много осовременить его. А люди где в основном працуют? Вот, это там вся проблема. Понимать и працовать? Конечно, у нас нет никакого производства, и то все, что было, все закрывает. И это очень плохо, это люди возмущаются, потому что вот у нас был лесхоз, его закрыли, вот у нас была своя хлебопекарня, ее закрыли, была автостанция, закрыли, никуда, вот бомжуют и все. Нечего здесь, видите, что делается, видите, что нам нужно открывать какое-то производство. Вот даже самое элементарное, заправки, сегодня все на машинах, заправку уже, может, 3 года или 4 обещают, только обещают. У нас осталась одна больница до школы, а было, столько было. Все закрыли. Сапраўды, Азарычы не выглядаюць квітнеючым паселішчам. Цікавасць выклікае старажытная ад 16 стагоддзя планіроўка вуліцаў і грунтоўныя дарэвалюцыйныя будынкі колішняга класічнага беларускага мястэчка. Былыя аптэкі, крамкі, жылыя дамы. Некаторыя пабудовы 19 стагоддзя ад часоў акупацыі так і стаяць страшнымі руінамі, як у Сталінградзе. Тугу наганяе выгляд гарадскога стадыёну, больш падобнага на выган, але будынкі бальніцы і школы падтрымліваюцца ва ўзорным парадку. Урач Азарыцкай бальніцы Аляксей пераехаў у Беларусь гадоў 20 таму з Украіны, тады, калі ў Азарычах з'явіліся першыя перасяленцы з Чарнобыльскай зоны. Скажыце, калі ласка, хворы, які захварэў у сталіцы, і чалавек, які захварэў у Азарыча, наколькі вялікая розніца? Очень вялікая. Отношение врачей здесь и пациентов, конечно, более доверительные и более человечные, потому что мы знаем всех, они знают меня. А минус, конечно, недостаток обследования. В деревенской местности обследовать, конечно, пациента сложнее. Инструментальных методов мало. Ну что, в Азарычах один рентген, больше ничего нет. Ці ёсць тут спецыфічныя хваробы, вот у вашай мясцовасці, звязаныя з Чарнобылем, ці няма? Тех переселенцев, которых ухватили в первые несколько дней и вывезли, у них нету таких заболеваний, как рак. Он есть, как и во всех есть, но так массово, как вот у тех, которых выселили уже в 91-м году, ну почти во всех, кто бы не умирал во всех онкологиях. У Азарычах, акрамя гімназіі, знаходзіцца школа-інтэрнат для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Асноўны прадмет тут не замежная мова і не фізіка, а праца. Настаўнік працы Валерый Верас з болем распавядае пра невясёлыя перспектывы школы-інтэрната. Сегодня закон есть. Эти школы должны быть реформированы. Срок реформации последний 2010 год. Закон-то закон издали. Вас не подумала, куда деть детей? Сегодня еще отношение человека к детям с недостатком развития. И отношение дебил, дурак. Но самое главное, у нас в школе, если нет ребенка 5 минут, мы же ищем везде его. Побеги, воровство. Я скажу, сейчас бич, который сейчас это нас захлестнул в нашу спецшколу. Дальше мы выпускаем его в люди. Кому? Даже в Северо-Африканском Союзе эти дети были защищены государством. Бронировали места для них. Сегодня этих мест нет. Они никому не нужны. Сейчас нам проблема, куда деть ребенка на каникулы. Никуда. Эти дети сегодня сидят никому не нужны. Скажу честно, как на духу. Никому. Я прогулялся по школе-интернату. Приемно уразили картины детей. Пейзажи и портреты батьков были сделаны с фантазией и любовью. У коридорах было много зеленины и кветок. Покои для життя нагадывали утульные готельные номеры. Директор интернату, спадарня Наталья, лічить, что ее гадаванцы не столько отсталые у развитии, кольки запущенные у выхованні п'яницами батьками. Даже при их особенностях есть дети, которые все-таки на уровне своем, они могут в жизни добиваться чего-то. Вот мальчик я встретила, потому что его видели, Дима шел. Он учился у нас, он поступил в Мозырское училище, со штукатур-каменщик. Приходит и говорит, спасибо, что меня направили в училище, что я закончил. Он сегодня получает хорошую заработную плату. Имея все навыки, умения, что дали мы, он сегодня хорошо зарабатывает. Его ценят на работе. В училищах есть спецгруппы для наших детей. Вот в этом году мы 7 человек направляем в училище. Ну, как их там примут? Еще для наших детей очень важно, чтобы хорошие люди встретились на пути. В общем, кто хочет с детей добиться, то возможность есть. Специально строители, сельскохозяйственные работы. Это все можно. А кто-то уходит и начинает пить. У магчымасці закрыцця інтэрнату і вяртання дзяцей у свае сем'і спадарыня Наталля таксама не бачыць трагедыі. Если вы слышали, как они ждут 8 марта. Есть мамы такие, что посмотришь на них, да, и думаешь, конец. По телефону с ними разговариваешь, поедешь, они пьяные. А они же эту маму как нарисуют. Моя мама самая красивая, моя мама самая любимая. И в семью. Там ничего в семье нет того, что есть в школе. Но они в семью, к маме, к папе. Какая ни мама, ни папа, а мама и папа. Поэтому их можно понять, детей. Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у Азарычах рассказывая Змитер Бартосик. Азарычы, заснаваныя яшчэ ў 16 стагоддзі, вядомымі сталі пасля Другой сусветнай вайны. У сакавіку 1944-га тут гітлераўцамі быў створаны лягер смерці, куды былі сагнаныя 50 тысячаў чалавек з навакольных вёсак і нават са Смаленшчыны. Разлік фашыстаў быў жорсткі і просты. Перашкодзіць наступленню чырвонай арміі з дапамогай інфекцыйных захворванняў, дзеля чаго і зганяліся тысячы людзей пад адкрытым небам без ежы і вады. За тыдзень існавання лягеру ў Азарычах ад нялюдскіх умоваў загінулі 9 тысячаў чалавек. Антаніне Пігуль тады было 13 гадоў. Ну, прывозілі хлеб, кідалі ў людзей. Машыны стаялі ў той стороны, не кідалі, смяяліся сильно. З машыны стаялі і отак кідалі хлеб на людзей. У толпу людзі хваталі, не так смяяліся громко. Ну, той хлеб, если попадало, попадешь в голову вам хлеба, то я булка попадет, а уже. И вам не надо уже есть, его не будет. Он такой тяжелый был. Прямо как древесные пилки. Антонина Евменовна, у вас есть ненависть, неприязнь, злоба на немцев? Мне кажется, что я нижняя виновата, там начальство, верх, кто-то руководил виноват. Что им говорили, приказ, то они выполняли. Я на их ничего не... Я не виноваты. Они ж нас не били, они ж нас ничего. Ну, выполняли те все законы, которые им давали. Я до их ничего не имею. Спадарыня Антаніна неаднойчы распавядала пра жахі акупацыі на шматлікіх уроках памяці ў школах. Але свае пасляваенныя беды старая адкрыла толькі карэспандэнту «Свабоды». Секратар райкома Пастухоў Іван Павлович, первый секратар райкома партии. А в лагеры смерти ты была? Я кажу, была. Устая и говорит, такие, как Пігуль Антаніна Евменовна, не должны пачкать ради нашей партии, как изменщица родины. Вторым пунктом выносить, что можно было, мне же учиться не дали, я же говорю, что не дали. Вторым пунктом выносить, освободить Пігуль Антаніну Евменовну от занимаемой должности секретаря совета и освободить от работы. Это в каком было годе? В 49-м. И оно в архиве все есть. Я не глушу ни на один грамм, что я так из меньшинства родины. 16 годов мне было, 15 годов вышло. Я сидела, мне только 16 годов исполнилось в июне месяце. И они могли, в то время мне в 49-м году, если бы я что третий пункт указал, что вывезли ее на площадь расстрелять. Они меня вывели и расстреляли. Заедьте на место Азарыцкага лягеру. Стваральнікам мемарыялу хапіла густу не перабольшыць з бетоннымі стэлами і чыгуннымі кратамі. Але хадзіць па гэтай траве трэба асцярожна, бо, як казала Антаніна Яўменаўна, тут паўсюль людзі. Вады не было, воду надо было за проволоку, надо туда дальше, там мох, болото, там воды, вот так, купе такое. Некоторые пытались, так и сразу разрывало на месте. Раз уже потянуло, там мина разорвалась и убивала рядом. Мой дедушка там, галлё лежал, он туда старался тепла, шукал подлез, и там же помер, там хоронили. Мы поем и ходим, потому что тогда ж закопали, ну, миленько, но не было чем же немку. Вот так руками его дирали, или где суками с дерева, так ямочку, он миленько. Да и он там и лежит, и там мы поем и ходим. Прагучалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з мястэчка Азарычы, што ў Калінкавіцкім раёне. А зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. Яшчэ трох удзельнікаў працэсу 14 пакаралі абмежаваннем волі без накіравання ў спецкамендатуры. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што рыхтуецца падпісанне канкардату з Ватыканам. На 74-м годзе жыцця памёр амерыканскі кінарэжысэр, актор і прадусар Сідні Полак. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў распрацавалі законапраект аб правах спажыўцоў жыллёва-камунальных паслуг. Новы закон дазволіць жыхарам самастойна выбіраць жэсы альбо адмаўляцца ад паслуг дрэнных сантэхнікаў і дворнікаў. Прэм'ер-міністр Сідорскі прыгразіў кіраўнікам міністэрстваў і ведамстваў пазбаўленнем адпачынку, калі яны не актывізуюць прыцягненне інвестыцый у эканоміку. Паводле Міністэрства фінансаў, распрацоўшчыкі падатковай рэформы прапануюць увесці адзіную стаўку падаходнага падатку памерам у 12%. У Менску на доме нумар 78 па праспекты Машэрава адкрылася мемарыяльная дошка ў гонар беларускага пісьменніка Янкі Брыля. Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Беларусы, якія шукаюць палітычнага прытулку ў краінах еўразвязу, нярэдка сутыкаюцца з нечаканымі для сябе цяжкасцямі і бюракратычнымі перашкодамі, або нават з адмовай і дэпартацыяй. Пра досвід беларусаў, якія шукаюць палітычнага прытулку і які адрозніваецца ў краінах Заходняй Еўропы і краінах новых сябрах еўразвязу, і пра дапамогу палітычным уцекачам у перадачы, якую падрыхтавала Таццяна Поклад. У заходнееўрапейскіх краінах палітычныя ўцекачы, якія сапраўды хаваюцца ад пераследу ўладаў на радзіме, чакаюць гадамі вырашэння свайго статусу, а часам і дэпартуюцца з краіны, куды звярнуліся па прытулак. Беларусы, якія вырашаюць тэрмінова з'язджаць, каб пазбегнуць, да прыкладу, турэмнага зняволення, звычайна зусім не падрыхтаваныя да патрабаванняў міграцыйных уладаў у Заходняй Еўропе, дзе дзейнічае своеасаблівая бюрократычная машына. Многіх пакутаў, праз якія праходзяць палітычныя ўцекачы, іх сем'і можна было б пазбегнуць, каб яны маглі своечасова атрымаць кваліфікаваныя парады і кансультацыі. Пра такую магчымасць для беларусаў і досвед палітычных уцекачоў з розных краінаў еўразвязу распавяд у гэтай перадачы. І спачатку зусім крыху статыстыкі. Паводле дадзеных Верхоўнага камісарыяту па справах палітычных уцекачоў ААН на 2006-2007 гады, колькасць просьбаў ад беларусаў палітычным прытулку ў краінах еўразвязу ў мінулым годзе зменшылася на 2/3. Яшчэ некалькі гадоў таму падаваліся дзясяткі, а то й сотні просьбаў аб прытулку з Беларусі ў такія краіны, як Нямеччына, Бельгія, Швейцарыя, да прыкладу. Але цяпер там Беларусь ужо не ўваходзіць у лік першай дзясяткі краінаў, з якіх найбольш прыязджалі палітуцекачы, хаця раней так было. Іншая ситуація у країнах нових сябрах Євразв'язу. І, можливо, справа не тільки у тим, що вони ближчі до Білорусі. Я вчуся тут перший год, у мене є притулок тут. Активісти незареєстрованої молодівої організації «Молодий фронт» Саш Лобін і Кирил Атаманчик живе у Литві від осені минулого року. Тепер Кирил вчиться на факультеті білорусистики у Європейському гуманітарному університеті у Вільні, займається громадськими справами. Я з «Молодого фронту», у «Молодому фронті» вже біля 2 років, займався різностайною діяльністю, був керівником, ну і зараз являюсь керівником Жлобінського відділення «Молодого фронту» Жлобінської філії. З'являвся координатором і керівником Гомельської ради «Молодого фронту», але після спецслужби все ж таки вийшли на мене і отрималося так, що я тут навчаюся, можна сказати, з права виїзду. 22 вересня на мене офіційно була заведена кримінальна справа по артикулі 193 частка 1 діяння до мене зареєстрованої організації. І вже 25 вересня я знаходжусь тут у Вільні. У балтійських країнах, найперш Литві, Естонії, цягом апошніх 2 років павялічилася кількість просьбов об політичному притулку від білоруської молоді. Тут лічби не йдуться на десятки чи сотні, відомо, але тих, хто просять об притулку, розповідають об досить уважливим ставленні місцевих міграційних уладов, доволі хуткім вирішенні справи, особливо у порівнянні з країнами у Західній Європі. Напевно, білоруська молодь з Литви до Естонії і не уявляє, що відказу на просьбу об притулку можна чекати годів 7. Тут говорка йде об нескольких місяцях. Поводле дадзяних Верховного комісаріата ААН по справах утікачоў, цягам апошніх 2 років, 2006 і 2007, у Естонії і Литві Беларусь увайшла ў десятку країнаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. У Литве таких просьб от белорусов было подадено 14, у Эстонии 5. Приехал в Эстонию, проблем особых никаких не было. Андрей Абузов первым с белорусов у Эстонии отримал политический притулок. Ён один з тих, супраць кого після з'явлення в інтернеті флеш-мультфільмів політичного і соціального змісту була розпочатая кримінальна справа ще у жнівні 2005-го. Андрей спочатку був у Україні, коли відчув, що там небезпечно, з'їхав у Естонію. Його арештували у Росії у тягніку, коли він їхав у Талін. Андрей жартує, що особливо у Росії були уражені формулювками у документі, отриманому з Білорусі, де був позначений некий міфічний слідчий по особливо найважніших справах. Андрей пригадує, що його російські аховники довго сміялися. Коли у Росії отримали підтвердження, що затриманий переслідується за мультфільми, російські влади не видали його Білорусі. Под охраной посадили меня в поезд обратно и отправили дальше в Эстонию. Но после этого, как я приехал в Эстонию, буквально там через месяц уже сразу подали на политический притулок. Долго вы читали отказы от эстонцев? Ну, очень долго. Обычно решение выносится в течение полугода. В нашем случае, по-моему, ждали месяца 4-5, не больше. А где вы чекали? Вы чекали свободно, если вы были у лягеря? Свободно. Нас никто не закрывал лягерь. Мы уже тут жили к тому времени, но некоторое время. Выслухайте передачу «Белорусское замежжа». Политичные утекачи из Беларуси рассказывают про свой досвид у заходнеевропейских краинах и краинах новых сябрах Евразвязу. Передачу веде Татьяна Поклад. Фінансової допомоги статус політичного утікача у Естонії не дає. Я запиталася у Андрея Бозова, чи увогалі єсть некий прагматичний сенс у отриманні статуса політутікача для його в Естонії. Главное, что он дает, это международная защита. Я нахожусь под защитой Конвенции ООН. Меня нельзя экстрадировать в Беларусь, вообще нельзя. Ни одной из стран, которые подписывали эту конвенцию. Это главное. Я выведен из правового поля Беларуси. Теперь, хотя я гражданин Беларуси, моими правами занимается Эстония и Евросоюз, и я пользуюсь всеми теми правами, которыми пользуются граждане Эстонии. У меня эстонские документы. Так що статус політичного утікача дає вельми важную можливість для любого активного сучасного чоловіка – свободу руху, яка дороже за фінансову допомогу і потрібна, апроча іншого, і для громадської діяльності так само. У Бельгії, де принамсі 20 білорусів годами чекають вирішення свого статусу, найбільш терплять від гетей затримки, бодай що саме активні. Мы хотели распачать нашу организацию, отчинять в інших країнах Європи. То есть, как у нас были филиалы. Мы собирались перерегистрировать наш БЕС, как он был таким, каким он нас планировался, белорусско-европейским. Зміцер Пімінов, відомий білоруський активіст з Віцебську, 7 год чекає вирішення свого питання відносно статусу політутікача у Бельгії. Юн активіст білорусько-європейського зазіночення недавно був обвіщений білоруськими владами у вишук праз Інтерпол. Тепер не тільки у Білорусь, але й у інші європейські країни він попросту не може їздити. На сьогоднішній день люди є в інших країнах, які б хотіли так само долучитися до діяльності БЕЗа. А для того, щоб так можна було зробити, я б мусив був бути у інших країнах. Я думаю, що єдина мета, що вони вирішили зробити, щоб я не їздив по країні. На сьогоднішній день треба було дуже терміново було побити у Франції, у Варшаві. Я раніше їздив. Коли раніше мене підрештували, то нічого б не було. Тепер затримання може обернутися арештами і новими судами, як це було год тому з Олександром Янковським, який чекав рішення відносно свого статусу у Бельгії, був обвіщений у вишук праз Інтерпол, і коли приїхав у Литву, нечакано для себе був затриманий і ледве не депортований у Білорусь. У випадку Янковського все скончилося добре, каже Зміцер Пімінов, а сам він довідався про те, що на його Білорусь подала у вишук за вандалізм від бельгійської поліції. Якраз туди відбувались пікети у нас, і вони потелефонували і в такій жартовливій формі сказали «Дах, грота вандал». Я спочатку думав, вони поблитали, але вони пожартували. Вони мені давно відують, ми давно співпрацьовуємо, і вони до цього поставились вельми так гумористично. Я тоді поглядів, думаю, не вже правда, тому що я час від часу проглядаю цей сайт. Тому що у нас, наша бельгійська діаспора, я тільки веду, 4-5 чоловік стоять у Інтерполі. Це є утиск на людей, які долучаються до громадської справи. Зміцера Пімінова відають у Бельгії як білоруського активіста досить добре. І тепер, жартує Зміцер, махчима після гетих історії з Інтерполом справа в політичному статусі вирішиться худший. Бо з'явився новий доказ погрози йому з боку білоруських уладов. Махчима, що Зміцер Пімінов чекає сам цягом 7 годів, тому що найпершим кнеться допомагати іншим. Він лічить, не варто марнувати час і сили на те, щоб тільки приспішити вирішення відносно свого власного статусу. На моє питання, чи потрібна йому допомога, він відказав, що для себе йому потрібна тільки молитва. Моя місія не щоб мені допомагали, а щоб я допомагав. Те, що наша організація шмат кому допомогла отримати статус, я вельми рад. Я присутнічав і під час суду, писав підтримки, які розглядались без питання. У нас практично немає ігнорування з боку комісаріата. Коли я пишу підтримку обґрунтовану, дякую Богу, і вони дають статус. Тим самим вони признають мене за авторитет, а тим самим вони признають мене де-факт утікачом політичному. Усе ж головною проблемою у Західній Європі для білоруських політутікачів – затримки у вирішенні їх статусу. Можна було б позбігнути, коли б люди мали своєчасову інформацію об порядках у міграційних службах, міркує Олег Алкаєв, який тепер живе в Берліні. Олег Алкаєв каже, що бачив шмат випадків, коли розгублені політутікачі з Білорусі зверталися до подманщиків. Ці люди, які намагаються вирішити проблеми, мігранти, іноді нариваються на мошенників і великі гроші платять. Їх вводять в заблуждення, а люди, не знаючи язика, вважають, що їх проблеми вирішуються, а потім через 6-8 місяців або через рік депортують назад. Олег Алкаєв був начальник слідчого ізолятору на вулиці Володарського, один з основних свідків у справі об викраданні політиків, емігрував у Німеччину, боючися помсти білоруських спецслужбов. Олег Алкаєв каже, що сам він отримав політичний притулок, повний статус політутікача, без особливих проблем, але був свідком многих покутав білоруських політутікачів і тому допомагає їм. Люди, которые решают покинуть родину, попадают в лапы не только к этим. Хорошо, если они к этим мошенникам попадают, а то они попадают в чисто такое натуральное рабство, криминальные структуры. Мне доводилось таких людей вызволять, человек 5-6 белорусов. С ними проживал в общежитии, это молодые ребята, как правило. Ну и вторая сторона, что я прошел все стадии получения вида на жительство, оформления мигрантских документов, абсолютно сам, как это говорят, кровью и потом этот путь прошел. Тим, що сам відаю, можу поділитися, каже Олег Алкаєв, і люди до його звертаються. За той період, коли опублікував свої адреса, ко мені обратилось порядка 22-23 чоловік. В основному це були ребята з Польщі, які хотіли переїхати в Германію і отримати здесь політичне убежище. Яким путем вони оказались в Польщі, я не знаю. По понятним причинам фамілії їх озвучувати не буду. І я їм дав консультації, в общем-то, письменні консультації. Процентів 90 случаев отримав. Слово такое, дякую. Обвістка Алі Галкаєва об допомозі ёсць у інтернеті. Спасылку ви знойдзеце ў тэксце перадачы на сайте свабода.орг. І звертацца можна таксама па телефоне 179-354-81-19. Код Нямеччыны 49. Ну а со мной можна сконтактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежа» з удзелам палітычных уцекачоў з Беларусі. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А зараз пра адну з новых перадач «Чэрвеня». Чытаем Быкова. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава. Хвалі свабоды.